أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور. مقصد سورة دفع فحشاء بالقوانين الأربعة وبآداب السبعة. فسلور قوانين أو أو آداب سرا دفع بحياء الله كي چار کل دا سلور قوانین او او آداب قابل عمل اگرزی پا معاشرہ کے نافشی روک تام دا بی حیائے بوشی امن برایشی حیا برایشی. روان دی آیتونو کی سلور قوانین اغا ذکر شو. دایت نمبر یو لسمنا واقعہ د افق اللہ شورو کڑا. دا واقعہ اللہ ذکر کڑا تر دا آیت نمبر چبیس پورے. دایت نمبر ستائیس نا بیان اللہ شروع کرو دا آداب سبا و آداب اللہ ذکر کول تردیز بوردری آداب اغا ذکر شوی دی. یو ادب پردو کورنو تا بی اجازت بندن نکی گے حتی تستانیسو و تسلیمو علی اہلہا. دویم ادب ذکر کرو دخبل نظرونو دخبل عورتون حفاظتو کی. او سڑو تاسو پردو خزو تمگو رے او خزو تاسو پردو سڑو تمگو رے. دریم ادب ذکر کرو او خزو اول دخبل کورنو نبہر اوزے ما بالفرس کد سہاجت او ضرورت دپار اوزے نو دخبل زانن نا غڑ غڑ سادر نا چاپی رکے. ولی ادربن بی خمرهن علا جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. تفصیل وزان شویر مخکینی سبق کے چخپل عورت خپل زینت ولا يبدين زينتهن نبخ کارکی خپل ډول او سنگار خپل زینت. تفصیل منکړو چې چا چا تخپل ډول او سنگار یو خزخ کار کولې شي یعنی خپل خپل جامع خپل میک اپ هغه چا چا تخکار کولې شي پاغي تفصیل شو. ولا يضربن بأرجلهن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اس اللہ دا سلورم ادب ذکر کئی، سلورم ادب داول نے شورو کا، لارا اللہ بند اکڑا، دروازے بند اکڑا، پردی کورتا بی اجازت بنسی، شیطان زڑ کی وسوسہ وانچولا کہ پکور بند شو نو لار کیوں درے گا، حکم راغ سڑو پردو خزو تم گور، خزو تو وسوسہ راغا خیر کسڑی تو حکم نشت دکتو نو تو تو گور، سم رخ کل زوان دے نخز تو حکم راغو ادب راغو، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او خز تاسم پردو سڑو تب نہ گورے، بیا شیطان راغو وسوسے وانچولا چه ز خیر د کور چی بہر اوزے نخ ڈول او سنگار او کا چه خلق خود او پی جنی کنا، چہرہ دا دا مالدار کورنے خزدہ نادب راغو ولیدربن بخمرہن علا جیوبہن، او خزو دزان نا غڑغڑ سادرون چاپے رکے حجاب چستو ہے، دا سر نوال ترخو کو رزان مکمل پٹک، بیا شیطان راغو وسوسے واچھولا یہ رجتا زان مکمل پٹکڑے دے نچستا دا جامی سو کنوینی دغرنگستا دا پیزار سو کنوینی نو بیس خوندو کو نو سچ دا سے یوزے کے سڑی ناستی و طور نزدیشوے نو اسے دا پیزار نا کڑپ کڑپو باسا نو بدے سر بدائی چیز خلق بتا تا متوجی کی گی و تا تا بگوری گنے کا دا سے نکے بولے تو بخشوے کدا سی لکھا کنا کدا سی نی نتا خوزان نغن سادر و غٹ بورکا چاپی رکڑی دا نتا تا باڑو سو گورننو دی دمرا گران سوٹ تو بیاس آ جاتے نا عدب راگو چی او خوزو دا کور چی اوزے نا دا خوزو پچال باندی گرزے دا اسپ پچال باندی مگرزے چیتا دا اسپ پچال باندی گرزے داس پو چال دان چھ ٹک ٹک دیرا غستی دی آسی آس پی تو گورا اخ پی تے نال لگی دی دوست پلے اکثر خلقو دے کور مخیطا لگولی برکت دا پارا نال بیسی و برکت بیسی پکار دا جی دا نال دے اس توی چھ دی اس تو خوبیارو تکلیف نرسی دی یو نال دا بتا بچ کئی چھا ماتا کٹوے خی روغم نہ ماتا ماتا کٹوے بتا بچ کئی کم تقدیر چستا لکلے شوے دے کم خیر او شر ستا دا پار لکلے شوے دے آیا پدے ماتا کٹوے و پدے نال اغم مخ کی رستو کی دیش چھا بسا پیاکو چھا دماشم یو چھا پڑا اغیر آزوڑن دکنے الگ اولی وی جد نظر نبچو تکلیف و مصیبت بن را دسی ما صواب من مصیبت الا بیذن اللہ تکلیف و مصیبت نر آرسی مگر پا حکم دا اللہ پا اذن و اجازت دا اللہ والقدر خیره و شره من اللہ تعالی آمنتو باللہ کی منوائیو خیر دے و کشر دے دوان دا اللہ را طرف نی بیدک الخیر شر پہ علماء قیاس کئی پہ اختیار ستا کے دے خیر او شر خیر او شر خدا اللہ پہ اختیار کنے نو نال اخپیت لگی دلی ناس پا جی ما یا اس چی معمولی خپز مکل روڑی نو کڑپ کئی خزم چی پلار روانی پام متو کا کڑپ کڑپ پی راغس دی کڑپ پا کڑپ پا کڑپ پا کڑپ پا کڑپ پا کڑپ پا اکثر پا کور کی انداز پیزار چوری سڑے پا لار روانی نو کڑپ کڑپ بارو رے دیش داز اخکاری گوئے کہ چی اس پا روانا عجیب کار شو سړی له جوخ قدم اغوستل پکارو لکه د اس پشا جوخ قدم به سړی اگدی او خزو له پکارو چې خزې به لکه د اوخ یا د اوخې پشان قدم اگدی اوخ یا اوخه چې قدم اگدی ته ورته پام اوکا داسې اوچته کې او چې بې دي نو مام داسې معمولي داسې کش غونته کې ورکي داسې زم سپیکر ورته کې د کش بم نه کوي مایک ورته ولګو کش بم پکې نه راځي دومره په آرام سره هغه خپی دي ښځې به داسې چال کوي او سړی هغه به جوخ قدم ږدي نه څه وکړه دغه رنګې د سړو پینسې به اوچتې وي د دې ګیټې نه دا پینسه به اوچته وي نبی علیه السلام فرمایي د چا پینسه چې د ګیټې نه ښکته شوه دغه ګیټې به په اور کې سوځي دغه خپې به په اور کې سوځي او ښځې به څه کوي هغې به پینسې ښکته کوي د ښځو پینسې ښکته په کار وي نو هغوی څه وکړل هغوی پینسی اوچتې کې د سړو پینسی بره په کار وې شیطان دومره کار په مونږ کې وکړو چې د سړو پینسی ښکته کې سړی به لکه د اس په شان قدم ایږدي جوخت لکه میخ چې په ځمکه باندې کېغوستی شو میخ ټکوالی شو داسې قدم به ایږدي چې پته لګي چې دا د مردانو قدم دی دا د سړي قدم دی او خزا هغه به لکه د اوخې په شان قدم ایږدي کار بدل شو سړو ته پام اوکه پینسې په خپو کې راښکې شي کش کش کش کش پام مې وته کړه پام مې وته کړه د پینسو اکثر دا ځای نه ني دا رستو طرف دی اکثر ته وګوره بوکرم به پکې ښکاري دا ولې دا پینسې دومره ښکته لاړه چې دا پوند پې ولګېده یعنی دا پینسې د پوندې لاندې داسې لاړه او دی به ځان پسې خپې راکاږي نو تې د چپلو هغه تلي ته وګوره او بیا دې پینسې ته وګوره تا ته به پته ولګي چې اوښه روانه ده او ښځو ته پام وکړه دغه معامله د ښځو په کار وه نو ښځو پینسې اوچتې کې ښځو څه وکړل پینسې اوچتې کړې او پیزار داسې ولو جوړ کو د سړی هغې کې لاندې ربړ لګولې نو که ډېرې ځمکې له راواچوي نو کړپ نه کوي کوشش وکړه او ښځې له په تلي کې داسې شی لګولی دی چې هغه معمولي ځمکې ته راواچوي غیر ارادتن طور سره اوم به هم کړپ کوي بالکل هغه معامله جدا شوه شیطان قسم خوړلی و یا الله وسوسې به وتان شو فلیغیرن خلق الله خامخا بدلی به دوی پیدایش د الله نن دا الله هغه پیدایش بدل کو سړی کلک مضبوط پکارو سړو نن سوکړل ښکلې ویښتې په دې غوږونو پرېغوستل او ځان یې ورته مکمل صفا کو سرخی ورته ومږله سوته وای میک اپ وته وکړو ته ورشه داسې شیخ اباد ته یا دې ګلبار ته ورشه یور چایس دی که سرې هلته ته ورشه پام وکړه سرې بهر کېنو لږ تماشو کا ایران بشي لکان میک اپ یې کوي تی بس سبا دشمن ته مخامخ ادریږي او د خپل ملک او د خپل ایمان او د خپلو خلکو بچو وکړي وبکي مغه خبره ده وای زو دادا یوانځي غلان دو کسان ارزه کې پلار او زیر روانو غلپ دو کسان نو وته ارسه ته وانستلو وهله مور کړ تانه ته شلاړل رپورټ کولو مرزا وته یې چلو وای جی زو دادا یوانځي غلان دو کسانو وای خوار شه تو دادا دو کسان وای کنه نو تو دادا دې څنګه یوازې شوي تاسو دو یو غم دو نو دا به هغه خبرې زو دادا یوازې وو غلان دوه کسان وو وایي مورې د وینې رنګ څنګه همغه حساب کتاب دی خزو تا پام اوکا داسی بروانی تے فوجان روان دی او سڑو تا پام اوکا نو داسی اخکاری چے توی ڈبگرے او سر دے کشو روشو پامام دے ہو تکا افسوس صد افسوس اغا پیدائش دا اللہ بالکل بدل کو نو دا سلورم ادب ذکر کئی چو خزو اول د خپل کورونو نه اوزیما بالفرس که د خپل کورونو نه بهر اوزیم نو دا اس په بچان باندې مگر زه بلکې د خزو په چال باندې ګرځه لکه د اوخ یا د اوخ په شان قدم اکته سورہ قصص 15 نمبر آیات کې برائے شي فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء شعیب علیہ السلام د لور تذکرہ کوي غالباً معمولی اور تم ویل کہ موسیٰ علیہ السلام تو سلام تراغا تمشی الست حیا روان و پہیا بننے گوئے کہ دا حیا یو اسو او دا شعیب علیہ السلام دا لور دا حیا پا دے اس بانی سورا دا سے روان او خزی پہیا باندی گرزا تکم کوا او انجام ذکر کئی ولا یدربن بارجلهن او ندی را خلاصی دا خزی بارجلهن خپی خپلی پزمک باندی زرب بحرون علماوی دا زرب دا ٹکی دا پشان دا دریاب دے بلاش میر مانی دی پکی چکم فیل تے نسبت کی گی مگرنگ ماند مخ کسو ولی دربنا بی خمر ہننا سادر تے نسبت اوشو نو مانا خام خا تو دی کی غڑ غڑ سادرنا التا تاول مانشو کلے چی قرآن تے نسبت اوشی ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل نو اس التا با معنی دا بیانولو کے پا تحقیق سر بیان کری دی مونگ دا پارا دا خلکو پا دی قرآن کی ہر قسم دلیل ہر قسم میسا از نور گنش میر معنی دی نو زرب دا ٹکی دا پشان دا دریاب دے دل تا زرب معنی خپر اخلاسو او ندی را اخلاسی دا خزی خپی خپلی پزمک باندے لیولم ما یخفی ما یخفین من زینتهن دے دا پارا چی خکارشی حغس یخفین من زینتهن چی پٹ تی دا زینت دا دوینا یا پٹ وی دا زینت دا دوینا او خزی کا تخب پارام روانے نسادر با دی نگرزی گی بورکا با دی نگرزی گی او قتل کدا اس پشان پا مستے روان شوی او کڑب کڑب دی روان غستل نو کلب دی یو گی نسادر خوی گی او کلب دا بل نسادر بدن او خوی گی نو بی حیا بش اپڑ زینت اگا جامع غار سب دی خکارش دی دا پار حکم اوکو چو خزو دا خزو پچال گرسی چستا غ زینت پردے سڑے انہی بھی نی ستا پا جامع بانے دا پردی سڑی نظر انہ لگی ما پرو نمیلو چی حیانا کا خز دا نبرداش کئی چی زما پا جامعو لی دا پردی سڑی نظر لگی ندی دا پارا چی کارش یا غصا چی پٹوی دا زینت دا دوینا و توبو الاللہ جمیع تو رسا غلطی شوی دا کل پتہ در تنوا اس در تا پتہ ہو لگی دا بلا چو چرا رو گرز اللہ تا زان زان نا پکی مشروطی مکوا چی توی نا دل تا خیر دے دان دا سے نا دا سے پکار دے دان دا سے نا دا سے پکار دے نا وطوبو الاللہ جمیع رو گرز اللہ تا جمیع انٹول ایوہ المؤمنون او مومنان سوک سوک مومنان تھی الحمدللہ مومنان تو اللہ حکم کئی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ رو گرزِ اللہ تا جمیعاً ٹھول او مومنانو لعلکم تفلحون خامخات تاسو بکامیاب شی مخی صورت ابتدا کی ویلیو قد افلح المؤمنون سورہ مومنون اول کی ویلیو قد افلح المؤمنون تحقیق سره کامیاب شو مؤمنه یا تحقیق سره کامیاب دی مؤمنه دلته وی او مؤمنانو الله ترا وګرځه چې کامیاب شي راو ګرځه الله تا جميعا ټول او مؤمنانو لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شي کامیابی ستاسو هم بدی کرا چې الله ترا وګرځه دا الله کتاب ترا وګرځه دا الله او دا الله د پیغمبر تابعداري ترا وګرځه زکه حدیث کرا دی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی د حجت الوداع په موقع باندې نبی علیہ السلام تو سلام او فرمایل ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت زخ روانم خو پر اکدم پتا سو کې دوش زنا چری بتا سو گمراه نشه چری بتا سو بیلاری او خطا نشه تر سوچ تاسو پر دو باندې کلک منگل لگول یو ذکر کئی کتاب اللہ دا اللہ کتاب دویم ذکر کئی و سنتی زما سنت دا دو شیزون دا سی دی کله چې مسلمانانو پا دی دو شیزون باندې عمل کرده ده نو مسلمانان دا دی دنیا عظیم ترین قوم عظیم ترین خلق نصر تو بر روب مسیرت الشهر نبی علیہ السلام فرمائی نبی علیہ السلام و صحابہ چی پا دی دو شیزون عمل کرے و قرآن و سنت نا انجام دا رویتو چی نبی علیہ السلام فرمائی زما اللہ زما امداد کئی دا یو میاشت پا مسافت کی زچی یو قوم طرف تا روان شم کافران و طرف تا زمو داغوی ترمنز دا میاشت مسافت لا پاتی وی دا میاشت سفر پاتی زما روب او یرا اللہ داغوی پسلنو کی راو دی اغی علت پا لرزان شی چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد ملگر را روان دی چی سبرا سرک ننمون دل تناسی و پا یرایو پلانکی ام لکی و ڈنگری ام لکی چی مسلمان دا دوش زون پریخی دی وہ معزز تے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اقبال ہوئی پخوانی کی عزت مند زکا چاگا قرآن والا واسطے دا قرآن و سنت سروا نن کمونگ ذلیل و رسوان شو زکا چیزا مونگ تعلق و واسطے دا قرآن سرنشت چم گاون کی با قرآن بیانی گی یو بم نرازی او سر براتلل سا ارازی خو اسمنا دریختی نی سڑی ملگرتی هم سوک نکر افسوس سر افسوس خو بده کر چنه تا سر سوک ملگری کی گی او نه دا کم چنه ملگری کی گی نو هم ستا طرف نکی چرا ستا طرف اگی چاو ستا دا خبر ٹک تا دلیوانو پا چمکی که یو روغ رانشی نو آغا لیونی آغا تا لیونی بی کل جز یو زین که قرآن و سنت خلق نپی جنی او پا قرآن و سنت سو کمل نکی او خکار دشمنی کئی دا قرآن و سنت سر دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سر نو کاغذے که تر رانشی او تا یو نیک و یو حق و سچ خبر اوکی یا ساتستا سو خبر نمیلی خلق ستا خبر نمی اوی با یر دار دا خبر دا خپل کار بک زکا وی چی او مومنانو اللہ تا طول رو گرزے ادخلو فی السلم کافا دن نشے پا اسلام کے پا دا سی حال کے چی پا طول اسلام کے دن نشے یا پا دا سی حال کے چی طول اسلام کے دن نشے یا ام دا اسلام دا دائرے نا بہر مپاتے کیے گئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ممرے مگر پدانسی حال کے جیئے تاسو مسلمانا مر خود سڑی پا اختیار کی نشتے مطلب دا خبر دا علماء مفسرین تفسیر دا آیات دا سی ذکر کئی چې همیشه د اسلام په دایره کې دن نوسیګه کمر دل راځي د اسلام په دایره کې وراځي. او مؤمنا یو وخت یو لحظه او د یو سکند د بارون د اسلام د دایره نه مو بهر کې چتوی یې خیر دے د اسلام د دایره نه به بهر شم دا ګناه وکم بیا به توبو باسم کا تا سره دا ګارانټی شتا چې ته به دا ګناه وکې نو د دینه پس به ژوندې پاتې شي کنه مړ بش د مرګ او ژوند څه پته ده. اوس دور کې عمر کې انتهایی آسان شوی د مرګ او ژوند څه پته ده راو ګرځه د الله کتاب ته راو ګرځه د پیغمبر سنتو ته کامیابی دی هم په دې کې ده چې دې آداب باندې عملو کې په دې قوانینو عملو کې ورنکه عمل دې اونکړو تاوانی بشي ناکام بشي لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ نور مې انشاءالله بیا